la activa, ¿eh? Muy bien, somos buenas. Sí, sí, sí, en un momento. De la manía a la profesión, en nada, tío. ¿No? ¿Cómo es? Profesión, no profesión. Más plantas, faltan más plantas. Más plantas. Hay la luz. Esteba. Más luces dentro. Hacer una corona de laureles, ¿no? Montar un fuego. Sí, ¿no? Sí, yo le puse bien dando la vuelta. Claro, es que es satánico, es el anti-rook, ¿no? Porque está la torre al revés. Si llegan las linternas al pueblo, guay. Ya, es que eso. Que luego tengo que volver. Volvemos en Mani, igual, ¿eh? Unas velas. Volvemos con todo el equipo. Y también tiene una foto. Pero esto luego lo dejamos de ofrenda y en la iglesia. Oye, los mexicanos no adoran a la Santa Muerte. Allá al Santo Ordenador, ¿no? Al Santo Pentium. Es Ruth. Ruth es Ruth. ¿No has visto el vídeo? Nuestra Ruth. Hay un vídeo por ahí, buscas. Por Raíz, Ruth. Ah, vale, vale. Bueno, la diosa. La santísima Ruth. Que acompaña el trono. Ya, va a haber trones. Hablaría, ¿no? Sí, que subimos el drone y el lot, pero estamos, no sabemos a dónde estamos. ¿Por qué no nos sube? Una buena pregunta. Vale, Chequen, fem una punteta per motivar la gent. Va, chequem la jugada. Cuatro. Vinga, cuatro. Cuatro más. Dos más. No hi ha aquí. Al final de la jugada. Ah, va. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ese ritmo guapo. ¡Frena! Por eso he ido por la mochila, no te crees que iba por la mochila. Poder modificar, copiar, pegar, poder modificar. No fue la mula, ni el internet, a la cultura la mató el Corte Inglés. No fue la mula, ni el internet, a la cultura la mató el Corte Inglés. Abandonats o desertificats, aquests es transformaran i trobaran noves vides. Passaran a ser antics espais industrials, joguers trincats, a ser espais en els que articular l'autogestió, l'autonomia, la col·laboració i producció comuna. I les noves solidaritats ecològiques, energètiques, tecnològiques. A les nostres ciutats, también hay pardos, marrones, clásicos, no negras, pero no. Una brigada, una brigada de film hacker, ¿no? De Rosa Fuchsia. proyector láser que se enfoca solo ahí. Vaya juguetito, ¿no? Ya ves, cacharrete. significa recordar i pensar. Si fa uns anys em diuen que ens plouria tota aquesta quisca, no ho hagués cregut. Si existeix un sostre de cristall en relació al control social, la monopolització, la vigilància i la pèrdua de drets, tant a la xarxa com fora d'ella, ens hi estem apropant perillosament. La màquina de fer misèria s'està embalant i la seva força centrípeta ens accelera fins a una equació en la que sobrem cada vegada més, estem de més en un algoritme basat en el creixement absurd i exponencial del consum de la migradesa. Ens ronda pel cap, ens dona voltes, ens barrina o xuxugem en la intimitat o es cridassen juntes al carrer, als carrers. Runes per tombar, escletxes a obrir per tal d'accelerar la seva caiguda. Les runes de la ciència i la tecnologia, els complexos tecnomilitars industrials, la misèria en la cistella dels aliments bàsics, el llinatge de la classe social per a l'accés al coneixement tecnològic i científic, tots els anys de censura i manipulació del pensament per a fer-nos creure veritats inexistents. El preu a pagar per la venda de la nostra efímera vida, el servei d'una utopia que no arriba perquè mai som totes a la vegada. Els infinits cataclismes individuals, el pes del seu puny sobre la taula en el moment de construir allò que és nostre, la histèria per la recerca d'una falsa seguretat basada en la necessitat de ser reconeguts per l'altre, la immobilització de les consciències a causa dels mecanismes de repressió i censura, les noves catedrals fàl·liques, els sabers hermètics supertranscendentals que no entendràs mai i que són la fàbrica de producció d'axiomes de coneixement molt ben trenats i sense sortida. L'espai públic sense dret a la ciutat. L'extinció de totes les espècies que sobre l'asfalt, sobre engranatges aliens a la propietat i a l'estat, eren senyores d'elles mateixes. La gent que pertany al carrer, prostitutes, migrants, precàries, ocupes, ancianes, desahuciades, desheretades. La moda de la revolució saquejada i convertida en mercaderia RT i tots els interessos ocults de paràlisi e immobilització que imposen les seves eines de control per a que la revolució no estigui al carrer, ni al poble, ni a la gent, ni als batecs. El consum de l'inútil i les tecnologies silent, sempre ocultes, sempre a la white. Sí, ells venen servint-se de la nostra capacitat de crear en funció del profit selectiu d'uns pocs, els que fan de mitjancers amb les nostres creacions, treball, recursos, on cada dia ens necessiten més i apreten les seves cadenes, mentre el nostre espill ens retorna l'evidència de que podem viure, crear i estimar sense mitjancers, i la cadena d'altra banda ens converteix en l'estela d'un cometa. Com reapropiar-nos dels nostres passats i futurs per a reconstruir-se els nostres presents? Què fem amb els nostres somnis, desitjos, ara i aquí? Com marxar d'aquest planeta en runes i construir les societats somniades? L'Associació d'Astronautes Autònoms apuntava que no tenim el futur determinat a l'espera de caure del cel quan sigui el moment adequat. Només tenim una idea limitada de a què ens semblaran, en quels seus inicios, les comunitats en l'espai exterior. I encara menys després de 6 anys. Trobar les respostes és sovint la millor part, l'objectiu dels jocs als quals ens dediquem. Són persones interessades en les possibilitats de l'experimentació i no tenir la idea en la línia correcta o raó en retrospectiva, perquè sabem que no existeix i no volem que ens menteixin. Allò que sí sabem és que en habitar els espais exteriors, limítrofes, abandonats o desertificats, aquests es transformaran i trobaran noves vides. Passaran de ser antics espais industrials, juguets trencats, a ser espais en els que articular l'autogestió, l'autonomia, la col·laboració i producció comunes i les noves sobiranies, ecològiques, energètiques, tecnològiques. A les nostres ciutats invisibles pululen rates pinyades i llums ultrasons criden «Hem pres la humil decisió de no retrocedir». Tot i que totes les persones porten càrregues de pensament autoritari, patriarcal, capitalista, individualista, i que el simple fet d'acostumar-nos a dormir, menjar i viure junts no ens alliberarà màgicament, a poc aprenem a soltar les amarres i trobar solucions diferents. Estem Estem aquí per a construir espais i xarxes socials lliures, basant-nos en el compromís, la responsabilitat i l'autodisciplina anarquista, en la qual podem compaginar els nostres recursos, coneixements i desitjos, recuperant les nostres sobiranies i facultats. Les idees darrere Barrilònia, Casablanca, la Casita, la Huelga, la Universitat Lliure de la Ribera, remanem. Aquí i ara, aquí i per a nosaltres. Aquesta és la nostra resposta a l'abús de poder, l'autonomia, la nostra estratègia de vida enfront al col·lapse del darrer capitalisme i en un lloc asilvestrat i difícil transformar en velles les nostres mirades sobre la nostra quotidianitat i fer-nos conscients de la nostra presència amb els dos peus a terra entre la runa amb el cap emergint vers l'espai i les nostres idees. Som la resistència, afrontant l'obsolescència programada, creant noves tecnologies amb els aparells, sabers i tasques donats per finiquitats per nostres còmodes i conformistes antecessors. Brugin, estem escalfant motors, junts amb 100.000 activistes. Hécate, Hécate! Està venint! Más o menos, teniendo en cuenta lo ancho que es Mercedes de Gracia, que es por donde se ha subido, Yo calculo que es las 8.000, no sé, 8.000, 9.000, por ahí. ¿Alguna próxima convocatoria? Pues que yo sepa, no. Yo creo que, bueno, supongo que a través de las redes iremos viendo lo que hay. Al menos en Barcelona, la próxima convocatoria importante creo que es el 23 y 25 de este mes en Madrid, la llamada a volver a rodear el Congreso y a parar toda la situación para tratar la cuestión. Y no sé si en Barcelona habrá alguna otra convocatoria. Yo creo que lo más importante a nivel de movimiento es esta. Vale, pues bueno, un saludo desde acá del Hack Meeting y a ver cómo siguen las cosas y cómo nos podemos organizar para acabar ya con esta gente. Bueno, esas eran las llamadas que queríamos hacer para un poco conectar, ¿no? Lo que pasaba este fin de semana acá en el Hack Meeting con lo que está pasando en otros lugares, en otras ciudades y acá cerca y también bueno, señalando algunos otros de los proyectos en los que la gente también está tratando de cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, me estoy quedando sin texto y... ¡Improvisa! ¿Qué pasa con el dron? Me hemos quedado que ahora venía la parte super mágica que venía el coso ese, ¿no? ¡Drones! Viene y bueno, y de invitar a todo el mundo a bajar ahora a Calafó y seguir haciendo más Hack Meeting y esta noche también seguramente habrá un conciertillo o algo. Y bueno, y muchas gracias a la gente de Balbona por dejarnos dar este paseo y... Está bien. Hola, acá compañero. También, Mercedes tiene ganas de decir una cosa también. Sí, me apetece. Yo estuve en el primer Hack Meeting organizándolo y estuve en los siguientes, esto fue en el 2000, hace 12 años, que se veía el team, ¿no? Y el último en el que estuve creo que fue en el de Sevilla, no he estado más, no vine más. Esta es la primera vez, bueno, estuve en el de Mataró, pero así muy entrar y salir, muy por encima. Y esta es la primera vez que vuelvo a estar en un Hack Meeting. Mira. Ah, vale. Pues este es el primero que vuelvo a vivir un Hack Meeting, ¿no? Que he estado todo un día. Y yo quería, he visto caras, que no voy a decir nombres porque ya sabéis quiénes sois, que habéis seguido aguantando esta luz. Yo me he emocionado hasta el extremo que he cogido este micro, ¿no? Y quería daros las gracias a los viejos del lugar, porque sé lo que es montar un Hack Meeting, y dos, y tres, y hostia, gente, muy bien, ¿no? Desde el corazón. ¡Bravo! Pues nada, segundo invitado a Calafogo este fin de semana, Hack Meeting 2012. ¡En Calafogo!